राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति के रूप में अपने प्यारे प्रभु ही आए हैं, ऐसा मानने से आनंद ही आनंद है। तो फिर कभी कभी मन में क्रोध आ जाता है, तो उस समय मन में क्या सोचना चाहिए? क्रोध भगवान आए, गलती हुई मेरी, गलती हुई, गलती हुई, हे नाथ हे नाथ, ऐसी गलती मेरे से ना हो। तो किस व्यक्ति को क्रोध आए तो क्या उसका पतन हो जाएगा? दुगिन होगा, दुगिन दुगिन होगा। तो शरीर संसार का शीघ्रातिशीघ्र संबंध कैसे छूटे? मैं तो आप विचार कर तो सोचेगा, आप विचार करो कैसे छूटे, ये प्रश्न हरदम रखो। आप हे नाथ कैसे छूटे, कैसे छूटे, इस बात की जागृति हरदम रखो। देखो परमात्मा कल्प वृक्ष है, हम उसी छाया में है, हम दृढ़ भाव से जो काम कहेंगे सिद्धि हो जाएगी। परंतु भाव हमारा पूरा चाहिए, हमारा पूरा भाव होने से सिद्धि हो जाएगी। इस बात में संसार रियासत कैसे छूटे, हे नाथ कैसे छूटे, क्या करो महाराज कैसे छूटे, ऐसी व्याकुलता पूर्ण करो। 8 बार करो तो पूछो यार भर में, पर हरदम यही चिंता रह जाए, खाना पीना आदि काम भी कौन हो जाए। नारायण है लगन में 500 निस्वार्थ विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रेत भोगवाद 500 नहीं करे, भगवान की कृपा से हो जाता है। शरीर संसार हमारा नहीं है, फिर भी कोई शारीरिक कष्ट होता है तो दुखी होना पड़ता है अपने को, तो क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में? कोई मुसलमान बीमार हो तो दुखी होते हो, तो बीमार से दुखी होना कोई नियम तो नहीं हुआ। बीमार हो जाए तो दुखी होना नियम नहीं हुआ, मेरापन होना था, ये मेरापना है, यही बंद करना है। संसार में मेरापना है, यही बंद है। मैं रुमोर तोड़ दे माया, जय बसके जय जीव निकाया, मैं रुमोर तोड़ दे माया, जय बसके जय जीव निकाया। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। देखो मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती, इस बात को पूरी मान। रास्ते में हम चलते गए, दूसरे रास्ते में एक आदमी आया मिल गया, थोड़ी देर चले उसका रास्ता ही हूँ मैं हमारा, तो थोड़ी देर मिल के बिछड़ता है वो हमारा नहीं होता। ऐसे शरीर भी हमारा नहीं है, मिलेगा बिछड़ जाएगा, निर्णय और पिछले वाली चीज हमारी नहीं होती नहीं होती नहीं होती, ये पक्की बात है। निहाल हो जाओ, मान लो लो आने जाने वाली मेरी नहीं होती, आरंभ और वियोग होता वो हमारी नहीं होते, आने जाने वाली। क्यों? कि आप खुद आने जाने वाले नहीं हो, आप मिलने और पिछड़ने वाले आप नहीं हो, आप उत्पन्न और नष्ट होने वाले नहीं हो। तो उत्पन्न नष्ट होने आपकी नहीं होगी, आपकी जाति का है वो ही आपके साथ रहेगा, वो परमात्मा है, कभी आपको छोड़ते ही नहीं। आप पशु बन जाओ, पक्षी बन जाओ, वृक्ष बन जाओ, सांप बन जाओ, बिच्छू समझाओ, जो हुई जाओ समझाओ, वो बन जाओ, भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं कभी, वो अपने है। ऐसा संसार अपना नहीं है, ये मिलने बिछड़ने वाला है। सीधी बात है, एकदम बढ़िया शंका हो तो बोलो, मिलती है बिछड़ जाती है हमारी घर से, आती है जाती है हमारी घर से, बोली उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है हमारी घर से, बोली ये बात मान ले तो निहाल हो जाए आदमी, जिन्हें तो बता सामने शंका करो, ये हमारी नहीं होती, ये बिछड़ने वाली होती है हमारी नहीं होती, हमारे साथ रहने वाली नहीं होती, जिनके साथ हम नहीं रह सकते, जो हमारे साथ नहीं रह सकता वो हमारा नहीं। भगवान हमारे साथ रहेंगे, नरकों में जाओ तो ही रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो ही रहेंगे, आप साव बिच्छू बन जाओ तो ही रहेंगे, सर्वश्रेष्ठ हम हृदय में सा सब कहते में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, वो हमारे हैं और कोई भी जो हमारा नहीं है, सीधी सरल बात है। इसमें शंका हो तो बोलो, इसमें संदेह हो तो बोलो, सुख में दुख में संपत्ति में विपत्ति में उन्नति में अवनति में सब समय भगवान आपके साथ रहते हैं, वो अपने हैं। और ये सुख और दुख और आना जाना मिलना बिछड़ना ये सब संसार है, मिलने बिछड़ना अपनी पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। हृदय में लिख लो, लिख लो, याद कर लो, मिलने बिछड़ने वाली उत्पन्न नष्ट कराने वाली आने और जाने वाली हमारी नहीं होती, हमारी वर्ग तो वही है जो हमारे साथ, हमारे को छोड़े नहीं, हम उनको छोड़ सकते नहीं, कोई हमें छोड़ नहीं सकते, वो हमारा रहेगी, वो हमारा है और वो हमारा नहीं, एकदम पक्की बात है। इन बात को मान लो तो निहाल हो जाओ, ज्यादा सुनने की करने आवश्यकता नहीं है, इस बात को मान लो पितर से, यह हमारी नहीं है। और कोई बोले तो पूछो, किसी पूछना तो नहीं तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, मस्त हो जाओ, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसूरज पांच बात, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसूरज, वो हमारे और कोई हमारा है नहीं, ये बात मान ले तो निहाल हो जाएगा, निहाल जाएगा फिर जानने की करेगी कोई बात बात नहीं रहेगी, एकदम जो मिलता है जुड़ जाता है वो हमारा नहीं होता, उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो हमारा नहीं होता, आता है जाता है वो हमारा नहीं होता, क्यों स्वयं आते जाते नहीं हो, स्वयं उत्पन्न नष्ट होना वाला नहीं हो, स्वयं आपका संयोग और वियोग नहीं होता, आप रहते हो तो आपके साथ में सदा रहे वो आपका है, आपके साथ सदा न रहे वो आपका नहीं। अंतर तो तजेंगे पामर तून तजे अब ही थे, अंत में तेरे को छोड़ेंगे ही, तुम पहले ही छोड़ दे मौत हो जाएगी। एक बात है, आजकल होता है नहीं होता पता नहीं, ब्याह होते हैं उनके पैरों बंद बांधे कंकन डोला करे कंकन डोला, तो पुरुष का तो स्त्री खोले स्त्री का पुरुष खोले, जो पहले खोलते वही बहादुरी, ऐसे संसार से पहले संबंध छोड़ दे वही बहादुरी, जो पीछे संबंध छोड़ा दिया पहले सबने जीत गया, ये होता नहीं होता था नहीं, सदा जीत है। आज का लोकदंता है पुरानी चीजों छोड़ जा रहा है, महान पतन ज्यादा पशु हो मनुष्य हो पशु हो, पशु सोई नहीं चाह, पशु अपनी मर्यादा बनाता है, ये मर्यादा बना है पशु सोई नहीं चाह, एकदम सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात, एकदम सिद्धांत की बात है, अपने भगवान है। अब भगवान का कीर्तन करो, सब साधु सब सब भाई भाई बहन सब, और भगवान का ध्यान रखो, भगवान के चरणों में मन रखो, और भगवान से हम कह रहे हैं पुकार रहे हैं, जैसे चोर और रखुआ है रक्षा करो ऐसे हे नाथ हे